مچی ہے دھوم پیمبر کی آمد آمد ہے، مچی ہے دھوم پیمبر کی آمد آمد ہے، حبیب خالق اکبر کی آمد آمد ہے، حبیب خالق اکبر کی آمد آمد ہے۔ جھومو جھومو جھومو جھومو پیارو، جھومو جھومو جھومو جھومو پیارو، جھومو جھومو جھومو جھومو۔ کیا ہے سبز علم نصب بام کعبہ پر، بام کعبہ پر، کیا ہے سبز علم نصب بام کعبہ پر، بام کعبہ پر، کہ دو جہان کے سرور کی آمد آمد ہے، کہ دو جہان کے سرور کی آمد آمد ہے۔ جھومو جھومو جھومو جھومو پیارو، جھومو جھومو جھومو جھومو پیارو، جھومو جھومو جھومو جھومو۔ نہ کیوں ہو نور سے تبدیل کفر کی ظلمت، کفر کی ظلمت، نہ کیوں ہو نور سے تبدیل کفر کی ظلمت، کفر کی ظلمت۔ خدا کے ماہ منور کی آمد آمد ہے، خدا کے ماہ منور کی آمد آمد ہے، خدا کے ماہ منور کی آمد آمد ہے۔ جھومو جھومو جھومو جھومو پیارو، جھومو جھومو جھومو جھومو پیارو، جھومو جھومو جھومو جھومو۔ ہے جبرائیل کو حکم خدا خبر کر دے، خبر کر دے، ہے جبرائیل کو حکم خدا خبر کر دے، خبر کر دے، کہ آج حق کے پیمبر کی آمد آمد ہے، آمد آمد ہے، کہ آج حق کے پیمبر کی آمد آمد ہے، آمد آمد ہے۔ جھومو جھومو جھومو جھومو پیارو، جھومو جھومو جھومو جھومو پیارو، جھومو جھومو جھومو جھومو۔ خوشی کے جوش میں ہے بلبلیں بھی نغمہ کنا، نغمہ کنا، خوشی کے جوش میں ہے بلبلیں بھی نغمہ کنا، نغمہ کنا۔ چمن میں آج گلے تر کی آمد آمد ہے، آمد آمد ہے، چمن میں آج گلے تر کی آمد آمد ہے، آمد آمد ہے۔ جھومو جھومو جھومو جھومو پیارو، جھومو جھومو جھومو جھومو پیارو، جھومو جھومو جھومو جھومو۔ دو زان ہو کے ادب سے پڑھو صدا تو سلام، صدا تو سلام، دو زان ہو کے ادب سے پڑھو صدا تو سلام، صدا تو سلام۔ عزیز و خلق کے مصدر کی آمد آمد ہے، آمد آمد ہے، عزیز و خلق کے مصدر کی آمد آمد ہے، آمد آمد ہے۔ جھومو جھومو جھومو جھومو پیارو، جھومو جھومو جھومو جھومو پیارو، جھومو جھومو جھومو جھومو۔ جمیل قادری کہہ دے کھڑے ہو اہل سنن، اہل سنن، جمیل قادری کہہ دے کھڑے ہو اہل سنن، اہل سنن۔ ہمارے حامی و یاور کی آمد آمد ہے، آمد آمد ہے، ہمارے حامی و یاور کی آمد آمد ہے، آمد آمد ہے۔ جھومو جھومو جھومو جھومو پیارو، جھومو جھومو جھومو جھومو پیارو، جھومو جھومو۔ جھومو جھومو پیارا جھومو جھومو جھومو جھومو پیارا جھومو جھومو سبا جھومو جھومو پیارا جھومو جھومو جھومو جھومو پیارا جھومو جھومو جھومو جھومو